99 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policjant postrzelony przed ambasadą Izraela w Belgradzie. Władze mówią o zamachu terrorystycznym. Pracowite półrocze ratowników Topru informują o dużym wzroście liczby interwencji w górach. W fazę pucharową wchodzą piłkarskie Mistrzostwa Europy. Mecz Szwajcaria-Włochy będzie dziś sędziował Szymon Marciniak. Przed ambasadą Izraela w Belgradzie postrzelony został funkcjonariusz serbskiej policji. MSW Serbii określiło to jako atak terrorystyczny. Funkcjonariusz żandarmerii należał do stałej ochrony placówki dyplomatycznej Izraela. Został postrzelony w szyję i trafił do szpitala, gdzie trwa operacja. Policjant otworzył ogień do napastnika, który zmarł pół godziny po wymianie ognia. Blisko 500 turystom udzielili pomocy w tym roku pracownicy Topru. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od stycznia do połowy czerwca odnotowało ponad 40% więcej interwencji niż w tym samym czasie w poprzednich latach. To duży wzrost, przyznaje naczelnik Topr Jan Krzysztof. Wiąże się to troszeczkę ze wzrostem ilości osób, które weszły na obszar parku. Większość tych zdarzeń była związana ze śniegiem zalegającym. Tutaj to optymistyczne podejście, czy zbyt optymistyczne podejście turystów do oceny warunków i swoich kwalifikacji powoduje, że znajdują się w trudnej sytuacji. Niektórzy ulegają wypadkom, a inni, będąc świadkami wypadku, też wymagają pomocy, chociaż z punktu widzenia medycznego nic im nie dolega. Dwukrotnie wzrosła liczba obcokrajowców ratowanych w Tatrach, dodaje naczelnik. Być może ta informacja do nich nie dociera w odpowiedni sposób. To było w tym półroczu 60 osób poza Polski, która uległa wypadkom z przeróżnych części świata. W tym roku doszło też do 10 śmiertelnych wypadków. W Polsce dziś upalnie od 25 do 30 stopni. Mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju mogą spodziewać się przelotnego deszczu i burz, mówi dyżurna synoptyki MGW Anna Woźniak. Najbardziej prawdopodobne burze będą w rejonach podgórskich Karpat. Tam opady mogą punktowo sięgać 30-35 mm, a porywy wiatru 70 km na godzinę. Przed nami bardzo ciepła noc, dodaje synoptyk. Na południowym zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 22 stopni, więc będziemy mieć do czynienia z tak zwaną nocą tropikalną. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 13-14 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej, powyżej 30 stopni w ciągu dnia. Piłkarskie Mistrzostwa Europy wchodzą w fazę pucharową. Od dziś przegrany odpada, a zagrają m.in. gospodarze Euro Niemcy. Natomiast mecz Szwajcaria-Włochy będzie sędziował Polak Szymon Marciniak. 16 drużyn zostało w grze po fazie grupowej. Za 4 dni będzie ich już tylko 8. Na początek o 18:00 starcie w Berlinie. Szwajcaria, która zaskakuje na plus, zagra z Włochami. Obrońcy tytułu Mistrza Europy na razie nie pokazali porywającego futbolu, choć urzekli piękną akcją i bramką w meczu z Chorwatami, wyrzucając groźnego rywala z turnieju. Jednak nie na meczu w swojej stolicy uwagę skupiają Niemcy. Na bardzo gorącym stadionie w Dortmundzie, tam gdzie Polacy z honorem zremisowali z Francją, gospodarze Euro zagrają z Danią. W 3 pierwszych meczach to Niemcy pokazali wyższą skuteczność. Dwukrotnie wygrali, wyszli z pierwszego miejsca. Duńczycy zaliczyli tylko 3 remisy, co jednak pozwoliło im na dalszą grę. W Niemczech kibice już myślą o ćwierćfinale, w którym wyczekiwana jest Hiszpania. Jednak eksperci ostrzegają, że rywale Danii rzadko miewają łatwe mecze. Niemcy 3-krotnie byli mistrzami Europy, ale nigdy, gdy turniej odbywał się w ich kraju. Duńczycy natomiast też mają tytuł mistrzowski na koncie, zdobyty po zwycięskim finale z Niemcami 32 lata temu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Festiwal Ogrody Muzyczne rozpocznie się po południu na dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie. To spektakularne wydarzenie, a repertuar jest bogaty i różnorodny, zarówno dla melomanów, jak i osób lubiących muzykę rozrywkową, powiedział w Polskim Radiu dyrektor festiwalu Piotr Łabanow. Dla tych, którzy chcieliby przyjść posłuchać big bandów, dla tych, którzy chcieliby przyjść posłuchać muzyki tak zwanej crossoverowej, czyli z różnych gatunków, czyli żeby to była aria barokowa, ale też, żeby można było usłyszeć Stinga. Więc mamy olbrzymią ofertę. Jeszcze nigdy ogrody nie miały tylu koncertów, 13 koncertów, a z kolei mamy oczywiście opery, balety, projekcje. Festiwal rozpocznie o 18:30 projekcja Cyganerii Giacomo Pucciniego z opery w San Francisco z 1988 roku. To był serwis Trójki.

Właściwie ten film, o którym chciałam Państwu powiedzieć, jest jak ten utwór, bo on mi się kojarzy z pełnym słońcem. Rozsłoneczniony, parny, bardzo, bardzo blisko ciała ten film Baby Teeth. Taki jest tytuł. Nie był ten tytuł tłumaczony na język polski. Ten film jest blisko ciała, dlatego że on jest też o tym, jak bardzo młodą bohaterkę ciało zawodzi. I ten kontrast między dojrzewaniem i odchodzeniem, tym co pierwsze i tym co ostatnie, tutaj jest szczególnie dojmujący. Skromny film, niezbyt głośny, ale mocno zostający w pamięci. Z 2019 roku. Australijski film Baby Teeth, przypomnę. Świetna jest obsada. Ben Mendelsohn, Essie Davis i w głównej roli młodziutka, wspaniała Eliza Scanlon, no i właśnie piosenka Business w wykonaniu Tune Yards w tym utworze w jednej ze scen się pojawia. Czasami sięgam we Wszystko Wszędzie Teraz po takie utwory, które specjalnie dla filmów zostały stworzone, a czasami po te, które zostały wybrane, bo akurat bardzo dobrze pulsowały w jakiejś scenie i to jest właśnie ten przypadek. No a teraz po tym poleceniu filmu Baby Teeth wracamy do świata niektórym doskonale znanego, ale w nowej odsłonie. Ten temat Ramina Djawadi z serialu Gra o Tron towarzyszył nam przez kolejne sezony tego serialu, a teraz towarzyszy nam przez kolejne, bo już mogę tak powiedzieć, drugi sezon serialu Ród Smoka w toku, przez kolejne sezony serialu Ród Smoka. Trochę się zmieniło w czołówce, ale o tym może powiemy z naszym gościem, dziennikarz kulturalny Gazety Wyborczej, Radosław Czyż. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tylko o Rodzie Smoka, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali, podsumowali to, co się w czerwcu wydarzyło, jeśli chodzi o to, co na małym ekranie najważniejsze, a tutaj właśnie dwa powroty. Po pierwsze, drugi sezon Rodu Smoka, po drugie czwarty sezon serialu The Boys, ale zacznijmy od Westeros, zacznijmy od tego, co tam się dzieje. Pamiętam, że po pierwszym sezonie, który oczywiście, jak to zwykle w tych produkcjach opartych na prozie George'a R.R. Martina, dużo polityki, dużo rozmów, dużo knowań, dużo spisków i tak dalej, ale pamiętam, że narzekaliśmy bardzo na to, że był za ciemny. Trochę przyziemnie teraz i bardzo dosłownie. Co możemy na podstawie tego, co już jest, powiedzieć o tym sezonie drugim? Że nie jest wiele jaśniejszy, to na pewno. I to pod każdym względem. Tak, to prawda. Znaczy, jest tak, że trochę po finale pierwszego sezonu spodziewałem się, no, to teraz się zadzieje, teraz w końcu będzie wojna, będą smoki i będzie się działo. I trochę na to czekałem, bo też znając, co prawda nie z książki, bardziej z jakichś bryków, streszczeń i fanowskich dyskusji, fabułę tej książki, na podstawie której serial jest wzorowany, bo nie jest idealną ekranizacją 1:1. No tamto to jest kronika, z tego, tak, co pamiętam. Dokładnie tak. Spodziewałem się, że właśnie zaraz już dojdziemy do tej wojny i ona w pierwszym odcinku wybuchnie i się będzie działo. No i te pierwsze dwa odcinki są tym samym, co było wcześniej. Spokojnie, jest ciągle układanie pionków, jest ciągle knucie intryg i okej, poczułem się jak w domu. To było na pewno miłe, wrócić znowu do Westeros, znów zobaczyć te krajobrazy i tych bohaterów, bo część z nich zaczęliśmy polubić albo już znielubić. To już zależy, czy ludzie bardziej gdzieś stronnictwo czarnych czy zielonych wybierają sobie. Ale zawiodłem się tym, że to był tak powolny start. Nie wiem, jakie ty miałeś odczucie. Ja jestem na razie po dwóch odcinkach, bo to są dostępne już dla wszystkich. Ja akurat lubię się rozsmakowywać w tych intrygach i też konstrukcja tych odcinków wydaje mi się jest dosyć atrakcyjna pod tym względem, że jednak mimo wszystko zawsze na koniec dostajemy jakieś bardzo mocne wydarzenie. Tak, i faktycznie twórcy się tutaj nie boją sięgać. No, za Martinem idąc oczywiście. Choć tutaj z tego, co pamiętam, chyba w pierwszym odcinku stonowane były jedna z aktorek, które w sekwencji, która kończy pierwszy odcinek, opowiadały o tym, że parę rzeczy musiało zostać wyciętych z tego, co było w oryginalnym scenariuszu. Nie dziwi mnie to zupełnie. Natomiast tutaj montaż dźwięku i to, co się dzieje bardziej w uszach, a poza kadrem, też jakby działało na wyobraźnię. Tak, nieprzyjemna scena. Tak, więc czekamy oczywiście na to, co się wydarzy. Wydarzy się na pewno mnóstwo i też z podsumowań, bo to jest tak akurat tak samo, jak było z Grą o Tron, choć to chyba nie jest aż takie szaleństwo wokół Rodu Smoka. Trzeba było odzyskać zaufanie widzów do Westeros, tak, nadszarpnięte mocno przez ostatnie sezony Gry o Tron, ale widzę, że internet też bardzo mocno reaguje na te odcinki, pojawiają się od razu komentarze, pojawiają się od razu interpretacje, pojawiają się takie interpretacje osób, które wiedzą, co się wydarzy, i pewne sceny, pewne atrybuty, pewne przedmioty, które stają na drodze albo używane są przez bohaterów, od razu są symbolicznie interpretowane w taki, a nie inny sposób i w tym również, bo to jest jakaś taka produkcja, która nie tylko na ekranie zostaje, ale ona idzie w sferę internetową, idzie w sferę rozmów i może nie aż tak jak o Grze o Tron, ale się o niej rozmawia i o niej się pisze i o niej się dyskutuje, mam wrażenie. Jak najbardziej. To jest bardzo, może nie szeroko, ale w tych grupach fanowskich bardzo dogłębnie omawiany i analizowany serial. To jest akurat, uważam, że bardzo dużą jego też zaletą, że jest tam pole do interpretacji, pole do tych różnych odczytań, że twórcy są świadomi, że to może wąskie, ale bardzo zagorzałe grono fanów, głównie prozy Martina, ale też i seriali, siłą rzeczy, chce tych dyskusji, karmi się tym i czeka tylko na to, więc jakieś małe spekulacje, mrugnięcia okiem, to jest coś po prostu, dlaczego ci fani żyją. No i drugi sezon jak najbardziej gdzieś dostarcza znów pożywkę dla takich dyskusji. Jesteśmy po drugim odcinku, jeśli chodzi o Ród Smoka, więc myślę, że kiedyś wrócimy do rozmowy, jak już cały ten drugi sezon będzie i będziemy mogli go wtedy skomentować. No ale jest jeszcze jeden serial, który równie dużo dyskusji, jeśli nie więcej, wywołuje i bardzo ciekawe się te dyskusje toczą. Czwarty sezon The Boys to hit na podstawie komiksów bardzo obrazoburczych i takich, które myślę, że w godny sposób zostały przeniesione na ekran, bo też tutaj publiczność za każdym razem jest zaskakiwana stopniem, użyję takiego słowa, brawury, z jaką Erik Kripke ten komiks przenosi na ekran i ma dużo swobody, zdecydowanie. No i wspaniałe również role od pierwszego sezonu już Anthony Star, Keith Urban, Jack Quaid. Jack Quaid, tak. No i oczywiście wiele innych osób, które stanowią trzony tych dwóch grup, które ze sobą się ścierają w serialu The Boys, a jednocześnie jest to bardzo, bardzo, bardzo zjadliwa satyra na współczesność. Nie wszyscy to zauważyli od pierwszego sezonu. No właśnie, to jest tyle wątków do poruszenia. Powiedzmy, przypomnijmy, że The Boys to jest taka satyra na superbohaterów też. Tak, jakby gdzieś od tego się zaczęło. I faktycznie komiks tak naprawdę trochę na tym się kończy, że jest to taka niskich lotów, satyra, niskich lotów dlatego, że ten humor jest po prostu często prostacki, obrazoburczy. Już nie będę tutaj w słowach przebierał. I serial oczywiście wchodzi w to, ale dopisuje do tego kolejne warstwy już bardziej wysublimowanej, bardziej zjadliwej, bardziej mądrzejszej po prostu satyry. Część wątków łagodzi, żeby no, nie odstraszać widza od ekranu, bo tam się dzieją. Powiedziałaś, że w Rodzie Smoka trzeba było pewne sceny... Się zadrżałam, bo się bałam, że powiesz, co tam się dzieje. Że pewne sceny trzeba było wycinać. No to w The Boys mam wrażenie, że tak twórcy patrzą. Nie, to musimy dodać jeszcze więcej krwi. Mm. Albo dodać jeszcze więcej czegoś takiego, żeby tego widza obudzić, zszokować i faktycznie... Tam się dzieją rzeczy dla ludzi o słabszych nerwach, zdecydowanie nieprzeznaczone. Natomiast, tak jak wspomniałaś, to jest przede wszystkim satyra na współczesną Amerykę. I Eric Kripke też, miałem okazję z nim rozmawiać przed premierą tego sezonu i z nim i z Antonem Starem poruszyłem gdzieś ten wątek niezrozumienia tego przesłania przez część widzów, którzy dopiero przy trzecim, przy czwartym sezonie się zorientowali, że Homelander w polskiej wersji Ojczyznosław, świetne tłumaczenie. Komiksowej, tak. Tak, jest czarnym charakterem, czyli ten odpowiednik Supermana, Kapitana Ameryki, taki bardzo patriotyczny, piękny, blondyn, niebieskooki i tak dalej, nie jest wzorem do naśladowania, tylko jest najpodlejszym psychopatą, jakiego sobie można wyobrazić. I twórcy, i odtwórca tej roli nie mogli się nadziwić, że tak wiele błędnych odczytań od początku przy tym serialu jest, no i wciąż się utrzymuje. To prawda, no ale też świetne role, trzeba powiedzieć, tak. Że to trzyma poziom. Tu jesteśmy na poziomie 5. odcinka, bo dostaliśmy 3, a teraz w każdą środę tak. Będą się pojawiały kolejne, więc już jesteśmy po trzeciej środzie, jeśli chodzi o The Boys, 4. sezon, no i też dostaliśmy informację, że 5. sezon, czyli następny, to już będzie... Będzie finał, więc trzeba powoli zawiązywać te supełki i scenariuszowe, fabularne i doprowadzać tę sprawę do końca. Bardzo jestem ciekawa, do czego dojdzie w tym serialu. Ja również i bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, bo 5 sezonów to jest idealna meta po prostu, żeby dać fanom coś, co mogą śledzić przez lata, ale nie przeciągać tego w nieskończoność, wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i mam nadzieję, że tak jak 4. sezon na razie podoba mi się bardzo i dostarcza naprawdę wielu dobrych scen, bardzo aktualnych, szalenie aktualnych wątków, bo tam paralele między procesem Trumpa a procesem, tu już niestety zdradzę, Homelandera tam w drugim czy w pierwszym odcinku tego sezonu, no są... Są bardzo czytelne. Są bardzo czytelne, oni nie mogli wiedzieć, bo pisali to przecież jeszcze przed strajkiem scenarzystów, więc no są jasnowidzami chyba. Bardzo możliwe, albo są tak przenikliwi po prostu. Jeżeli chodzi o tę historię i ten świat, no to jeszcze mamy ten spin-off. Pierwszy sezon jest gotowy. Jaka będzie przyszłość tego serialu, będziemy sprawdzać, ponieważ no, tragedia się po drodze wydarzyła z jednym z aktorów grających główne role, ale Gen V to jest też propozycja godna tego, tego głównego serialu. Spin-off, przypomnę, to jest taka historia poboczna, która się odbywa w tym samym świecie, ale dotyczy innych bohaterów, chociaż niektórzy bohaterowie i bohaterki serialu Lot Boys się w tym serialu spin-offowym także pojawiają. Zamykamy ten wątek. Chciałabym jeszcze o jednym powrocie, żebyśmy powiedzieli, ale już krótko, ponieważ ten powrót my dopiero w lipcu będziemy mogli w Polsce zobaczyć. 3. sezon serialu The Bear, wielki hit. Bardzo jest to zawsze zabawne, kiedy na Złotych Globach ten serial jest kategoryzowany jako komedia, ponieważ chyba tylko o długość tutaj chodzi, bo to są krótkie odcinki, ale komedią ten serial na pewno nie jest. Historia szefa kuchni, który wraca do rodzinnego Chicago, tego i próbuje postawić na nogi podupadłą knajpę, którą prowadził jego starszy brat. Tak, The Bear w Polsce faktycznie 17 lipca dopiero. Amerykanie i część świata już może się w całości tym trzecim sezonem cieszyć. No właśnie, cieszyć czy nie cieszyć na tym serwisie Rotten Tomatoes, który agreguje recenzje. Średnia jest wysoka, powyżej 90% pozytywnych ocen i recenzji krytyków. Ale zdarzają się też dość liczne głosy mówiące o tym, że jest ten sezon wyraźnie słabszy od dwóch poprzednich, które, no, Chris Toror, scenarzysta i pomysłodawca serialu, bardzo ambitnie podszedł do tego, żeby każdy sezon był zupełnie inny od poprzedniego. Jakby, żeby to nie było ciągle granie na tych samych emocjach, czyli, nie wiem, w pierwszym sezonie ogromny stres pracy w kuchni, udzielał się widzom. Niezapomniane przeżycie takie serialowe, bo po prostu tyle, co się nerwów najadłem, patrząc, jak ktoś gotuje kanapki z wołowiną, to nie spodziewałem się, że tak będzie. Drugi sezon trochę od tego odszedł, był spokojniejszy, aż nagle odcinek szósty, odcinek siódmy, które znowu gdzieś na wyżyny się wspinają. Ciężko powiedzieć, jak będzie w odcinku trzecim. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać znowu zachwiania trochę tej równowagi, ale co jest najciekawsze, to, że sezon trzeci i czwarty były kręcone, z tego co wiem, jednocześnie, więc może się zdarzyć tak, że czego się w trzecim sezonie nie udało jeszcze powiedzieć, pokazać, to niedługo w sezonie czwartym zobaczymy tego bezpośrednią kontynuację, więc może to było po prostu myślane jako taka całość i dlatego część ludzi gdzieś narzeka, że to już nie jest ta sama jakość. My poczekamy do połowy lipca i wtedy zobaczymy i będziemy oceniać. Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. To teraz muzycznie sięgnę po ścieżkę dźwiękową serialu The Boys. Ona jest równie brawurowa jak kolejne odcinki tego serialu. We'll be right back. Już w pierwszym odcinku czwartego sezonu serialu The Boys w scenie adekwatnej ten utwór został użyty. Sex Pistols, God Save the Queen. A my zostawiamy teraz mały ekran. Kolejna pieśń, specjalnie używam tego podniosłego słowa, wprowadzi nas w kolejny temat, tym razem festiwalowy, a pieśń będzie przeraźliwie smutna i przepełniona pesymizmem, ale zrozumieją to tylko ci, którzy posługują się językiem fińskim, bo reszta z nas podda się zapewne tanecznemu potencjałowi tego utworu. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka seläs näkymätön. Kiloinen taakka, vaikka edessä ois enää yksi rasti. En tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan. Kesäkengät ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan. Ta piosenka nie chce mi wyjść z głowy od prawie już roku, bo po raz pierwszy widziałam ten film na festiwalu Nowe Horyzonty, film Akiego Kaurismäkiego, Opadające liście, i po raz pierwszy wtedy słyszałam tę piosenkę fińskich Spice Girls, no i ona zostaje i myślę, że po tym dzisiejszym wysłuchaniu też z Państwem chociaż na chwilę zostanie, a ja witam w audycji Wszystko Wszędzie Teraz kolejnego gościa, Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu Nowe Horyzonty. Dzień dobry. Dzień dobry. W pewnym sensie jesteś odpowiedzialny za to, że jestem uzależniona od tej piosenki. Ty i Aki Kaurismäki. No tak, no, przepraszam w takim razie w swoim imieniu i w imieniu Akiego. Ale to oczywiście poprzednia edycja festiwalu Nowe Horyzonty, ta tegoroczna, zbliża się wielkimi krokami, bo wprawdzie jeszcze w czerwcu rozmawiamy, no ale ten lipiec to już będzie ostatnia prosta. 18 lipca festiwal startuje, do 28 lipca potrwa oczywiście we Wrocławiu. Dopiero w tym tygodniu, 2 lipca, ogłaszacie program pełen, ale ja pomyślałam, że w ramach wstępu warto podsumować to, co już wiadomo i co na nas we Wrocławiu w tym roku będzie czekać, więc może zacznijmy od filmów otwarcia, bo to są trzy bardzo różne propozycje, w tym jedna polska. Tak, trzy bardzo różne propozycje. Zaczynamy w sposób dziki, agresywny, brutalny, szalony, czyli nowy Yorgos Lanthimos, Rodzaje życzliwości, które miały premierę w tegorocznym konkursie głównym. Festiwalu kanańskiego. Tak. Mhm. On wraca do korzeni, można powiedzieć. Biedne istoty były, myślę, takim przerywnikiem, takim filmem może też oczywiście szalonym, ale takim powiedzmy, że bardziej barokowym. A tu trzy takie przedziwne historie, w których główne role grają i wcielają się w trzy różne kreacje. Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, nagrodzony w Cannes, kilku jeszcze innych znakomitych aktorów. I faktycznie powrót do takich filmów jak Kieł, jak Lobster, jak Gdzie Świętego Jelenia, czy Alpy, czyli takie kino mocno surrealistyczne, nie pozostawia widza bez odpoczynku. Wyrywające z pewnego komfortu, bo trzeba przyznać rzeczywiście, że i Biedne istoty w stylu Lanthimosa i Faworyta też wcześniej, to jednak był jakiś jego flirt z takim kinem, powiedzmy, bliskim kinu głównego nurtu, czy takiemu bardziej mainstreamowemu, a tutaj widziałam jeszcze Rodzajów życzliwości, więc z nami ten film tylko z opisów, no i liczę na tę wielką rolę Jesse'ego Plemonsa. Chciałabym to wreszcie zobaczyć. On jest świetny, właśnie trzy role. On jest świetny, magnetyczny, to jest naprawdę takie odkrycie. Może nie w tym filmie, bo już widzieliśmy go w kilku innych, ale fenomenalnie, nie można oderwać od niego wzroku. Zresztą tam się wszyscy bawią. Widać, że to jest, że po takich wielkich, takich trochę hollywoodzkich filmach, Lanthimos stwierdził, dobrze, to ja teraz biorę wszystkich swoich ulubionych aktorów i po prostu się bawimy. I to się bawimy przez prawie 3 godziny, bo film trwa 2 godziny 45 minut. Tak, bo to są trzy historie. Tak, trzy historie, które wiążą się tak delikatnie tylko i wyłącznie. No, coś tam się zazębiają, ale właściwie trzy różne filmy, można powiedzieć. No to na razie skupiam się, mogę wnioskować jedynie ze zwiastunów, które się pojawiły, ale z pewnością wszystko, co pisze się i mówi o tym filmie, gwarantuje, że to nie będzie film, który przejdzie bez echa także na Nowych Horyzontach. Ten drugi z zagranicznych festiwali to z kolei Sundance'owa premiera, o ile dobrze pamiętam, czyli Love Lies Bleeding. No też kino dziki. W sumie tak powiedzieliśmy, że może takie trzy różne filmy, ale w sumie ale w sumie wszystkie dzikie? No może poza filmem Janka Motuszyńskiego, o którym pewnie za chwilę powiemy. No to jest jednak film zupełnie innej planety. Natomiast Love Lies Bleeding to jest film Rose Glass, reżyserka brytyjska, kino brytyjskie, absolutnie znakomite. Święci triumfy, no w zeszłym roku pokazywaliśmy mnóstwo filmów na naszym festiwalu z Wysp Brytyjskich. W tym roku również kilka niezłych propozycji. To reżyserka Saint Maud, filmu takiego horroru znakomitego, który był parę lat temu na polskich ekranach. A tutaj Kristen Stewart, Katie O'Brien, dwie niezwykłe aktorki. Poza tym jeszcze Ed Harris w roli złowrogiego Bonzo. I film, który jest takim dla mnie taką nową odsłoną Tell Me Louise, trochę pomieszaną z Dzikością serca. Kino mocno feministyczne, taki revenge story, zanurzone w latach, końcówce lat 80. Ale to jest styl Rose Glass, bo to nie jest tak, że my teraz tu wymieniamy różne, no że to jest trochę takie, bo to jest jej styl i film, gdzie są tak niezwykłe pomysły inscenizacyjne, że naprawdę chapeau bas. Film też o ciele, bo on się dzieje w takim środowisku kulturystyki, więc to ciało jest gdzieś tam rzeczywiście napompowane. Pumping Iron jest rzeczywiście też ważne. I w ogóle, co jest też, myślę, istotne, scenarzystką tego filmu jest Weronika Tofilska, która ostatnio, myślę, że wielbiciele seriali poznali. Tak, reżyserka serialu Reniferek. Dokładnie. Czterech odcinków. Zrobił jakąś naprawdę furorę absolutną. No i jest już teraz wymieniany wśród najlepszych seriali 2024 roku. Przypomnę, mamy końcówkę czerwca. Dokładnie. Więc to jest rzeczywiście urzędnięcie. Więc też kino i Rose Glass, i Weronika Tofilska będą z nami pierwszego dnia festiwalu. Oczywiście Love Lies Bleeding pokażemy kilkukrotnie. Podobnie Rodzaje życzliwości. Także takie rzeczywiście mocne, no bardzo nowohoryzontowe otwarcie, ale takie ja się cieszę z tego, bo tam co się będzie działo w klubie festiwalowym w Arsenale już pierwszego dnia wieczorem, to myślę, że będzie się działo. Będzie o czym rozmawiać, na pewno, ale jeszcze ten film, o którym już wspomniałeś, czyli Dzikość a la Jan P. Matuszyński. Pamiętam, kiedy miałam okazję z nim rozmawiać, zanim jeszcze ogłoszono w ogóle, o czym mniej więcej będzie Mingun, to mówił, że o ile Ostatnia rodzina, jego debiut, to był film familijny, a żeby nie było śladów, to była coming of age story, czyli film o dorastaniu, to Mingun to będzie komedia romantyczna a la Matuszyński. I teraz bardzo cię proszę o skonfrontowanie też tego. Mi to Janek opowiadał kiedyś rzeczywiście i śmiałem się, bo to oczywiście wszystko jest bardzo przekorne i przewrotne. Tak, oczywiście. W stylu bardzo tego niezwykle utalentowanego reżysera, bo faktycznie ja Jana P. Matuszyńskiego bardzo cenię. To jest też człowiek, który zaczynał znakomicie tych dokumentów, Deep Love. I później każdy jego film jest zupełnie inny. To jest niezwykłe, że każdy film to jest zupełnie inna stylistyka i ten film też. To jest kino bardzo wrażliwe, bardzo czułe. Kino o stracie, o odchodzeniu, ale też takie nieco duchologiczne, metafizyczne. Mingun, taki jest tytuł tego filmu i tytuł takiego obrzędu zaślubin po śmierci, zaślubin dwóch dusz, taki chiński obrzęd i wokół tego to się wszystko toczy. W roli głównej Marcin Dorociński, właściwie 100% filmu na planie, bo on jest tam rzeczywiście, on niesie ten film, znakomita pierwszoplanowa rola i film, który zostaje bardzo mocno w głowie, bardzo wyważone, bardzo spokojne, wrażliwe kino, które mnie bardzo osobiście poruszyło i wiem, że to też jest dla Jana bardzo osobisty film. To są filmy otwarcia, zobaczymy je na nowych horyzontach, no i też Mingun, o tym filmie już się mówiło od jakiegoś czasu, że jest skończony, więc bardzo się cieszę, że to właśnie na nowych horyzontach będzie można go po raz pierwszy w Polsce zobaczyć. No ale porozmawiajmy w ogóle o programie retrospektywy. No i też ta marka nowohoryzontowa, przez co będzie reprezentowana. Muszę wspomnieć, że akurat ten film miałam okazję już widzieć, ale widziałam też w waszych mediach społecznościowych, że bardzo się cieszycie, że w Polsce nowy film Harmony Korina będzie można zobaczyć właśnie u was, czyli Agrodrift. Tak, to jakiś zupełnie szalonek. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że ten film, jak my piszemy, że ten film jest w programie naszego festiwalu, to po prostu to cała nasza baza nowohoryzontowa. Tak, a to jest film, no zupełnie, totalny odjazd, eksperyment zrealizowany w podczerwieni. Film, z którego na festiwalu w Wenecji połowa sali, a może i 2/3 wyszła. Ja nie wyszłam. Trzaskając drzwiami i pewnie podobnie będzie na Nowych Horyzontach, ale no cóż, po to są Nowe Horyzonty, żeby troszeczkę właśnie, jak to Roman Gutek mówi, kij w mrowisko włożyć i zobaczyć, co się dzieje. A Korajn oczywiście próbuje, zawsze próbował i raz bardziej skutecznie, raz mniej skutecznie. Tutaj myślę, on też, o tym filmie też się będzie dużo, dużo mówiło. To będą jedyne pokazy w Polsce. Ja ten film walczyłem 8 miesięcy, żeby w ogóle można było pokazać w pokazach kinowych. Żaden festiwal filmowy w Europie w tym roku nie pokazał tego filmu, więc naprawdę ja podejrzewam, ktoś może nawet przyjechać specjalnie do Wrocławia z innych krajów. Ale myślę tak, że jeżeli mówimy o takich emblematach, takich sztandarowych pozycjach, to myślę, że rzeczywiście nasze retrospektywy, bo one są, jest ich dużo i one są mocne, to jest Nagisa Oshima. Takie moje też małe marzenie, kino japońskie, bardzo mocno kontrkulturowe, nowofalowe. No my wszyscy Oshimę gdzieś tam filmowo pamiętamy, Imperium Zmysłów, Imperium Namiętności, takie zakazane filmy czasów Polski Ludowej również, a przecież wygrywające festiwal w Cannes, czy Wesołych Świąt pułkowniku Lauren z muzyką Sakamoto. Pokazujemy też, że został koncert, ostatni koncert Sakamoto, Sakamoto Opus, z Sakamoto, który nie tylko kompozytor i autor tej niezwykłej muzyki do tego filmu, ale też aktor w Wesołych Świąt pułkowniku Lauren, obok Davida Bowiego, ale no, to przecież jest absolutny mistrz i pokażemy wiele jego filmów, też eksperymentalnych, wczesnych, to bardzo różnorodne kino i bardzo cieszę się, bo to też nie, to jest rzadkość. Tam kopie 35 mm jadą do nas z całego świata w tym momencie i będziemy je pokazywać między innymi również z takich kopii. Myślę, że to będzie wielka radka. I drugie takie nazwisko, Yvonne Reiner, Urszula Śniegowska, kuratorka tej retrospektywy, to jej też wykopalisko absolutne, chociaż może to jeszcze reżyserka, która żyje, ale już jest w takim no, podeszłym wieku, a ona tworzyła wtedy, co Jonas Mekas, Andy Warhol i ci wszyscy męscy eksperymentatorzy, awangardziści, a ona rewolucjonizowała teatr tańca, choreografię, ale również kręciła filmy, które są też takimi manifestami, filmy bardzo rozgadane, bardzo ważne zwłaszcza dla lat 70., takie erudycyjne bardzo często, wielowymiarowe i pokażemy jej filmy, będzie też instalacja, będą wykłady, będą performensy, będziemy maszerować ulicami Wrocławia, tak jak kiedyś osoby skoncentrowane wokół jej właśnie, wokół jej postaci. No, staramy się, żeby pewne osoby też właśnie na to światło dzienne, gdzieś tam zakopane w historii kina, w historii sztuki w ogóle właśnie wyciągnąć. Podobnie takim reżyserem jest Alain Tanner, znakomity szwajcarski reżyser, ikona roku 68, ale tworzący kino niezwykle uniwersalne, aż w końcu na przykład kino afrykańskie z lat 60., 70., takie nowofalowe, bo my od wielu lat próbujemy to kino afrykańskie konsekwentnie pokazywać na naszym festiwalu, ale tak zabrakło może takiej podstawy, więc teraz cofamy się troszeczkę jeszcze do tych czasów tuż po dekolonizacji, tuż po odzyskaniu niepodległości przez wiele tych krajów i właśnie jak ta kinematografia się narodziła. Poza tym Bertrand Bonello, Mati Diop, wiele nazwisk, kino rumuńskie, no dużo tego będzie. Bardzo dużo tego będzie, ale jeszcze zwróciła moją uwagę propozycja, która ma takie hasło, które może się zupełnie czym innym kojarzyć, Classics and Chill. Tak. Tak, to taki... To są filmy, których się na nowych horyzontach nie spodziewamy, ale jestem przekonana, że akurat ta sekcja będzie miała bardzo dużo zainteresowanych. Tak, tak, tak, tak. To jest sekcja, którą robimy z naszym partnerem Samsungiem. Sekcja, która będzie taką dodatkową salą. Jakby poza, będzie mieć 13 sal kinowych plus kino na rynku, ale też taka właśnie sala, gdzie przeniesiemy się trochę do lat 90., kiedy to Marcin Pińkowski i jemu podobni oglądali sobie filmy na kasetach VHS, nagrywali filmy z telewizji. Ach, te VHS. Dokładnie. No bo to rzeczywiście jest taki program takich absolutnie kultowych rzeczy, od takich super, hiperkultowych, jak Gremliny rozrabiają, czy Wejście Smoka. Czy Goonies, dokładnie. Goonies, Boże Święty. Po takie filmy jak Dzień Świstaka, Biegnij Lola Biegnij, Uczniowska Balanga, czyli Dazed and Confused, Richarda Linklatera, All Right, tak, Matthew McConaughey, słynna scena, czy Reality Bites. W Polsce to było Orbitowanie bez cukru. Także to taka będzie strefa chilloutowa, gdzie będzie można, tych seansów będzie kilka, będziemy przyjść, spędzić miło czas, totalnie się odprężyć. To są filmy bez trigger warning, bez triggerów. Takie właśnie. Chociaż myślę, że bez triggerów, gremliny, czyli bez zagrożeń żadnych. Chociaż myślę, że gremliny to myślę, że były dla wielu koszmarem dzieciństwa. Myślę, że wielu to pamięta i do tej pory czuję dreszcz biegnący tak po karku, kiedy myśli sobie o tych rozrabiakach. No ale powrót po latach z pewnością będzie przepełniony miłymi odczuciami, uśmiechem, no ale także nostalgią. Myślę, że zdradziliśmy tyle, ile mogliśmy teraz powiedzieć. Bardzo jestem ciekawa tego ogłoszenia 2 lipca programu Nowych Horyzontów. No i obiecuję, że będziemy się interesować w Trójce i będziemy przypominać i zaglądać, co tam w programie się znalazło. Marcin Pieńkowski, dyrektor Festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. I ja dziękuję. To ja jeszcze wracam teraz muzycznie. No to też będzie utwór, który usłyszałam w jednym z filmów, które zobaczyłam po raz pierwszy, bo często później do tych filmów też wracam, ale po raz pierwszy na Festiwalu Nowe Horyzonty. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. Lost dancing. this year we've had to lose our space, we've lost dancing. We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through, we've lost dancing, this next 6 months, we've lost dancing, day by day, we've lost dancing, if I can live through this, we've lost dancing, what comes next will be marvelous. Again and the Blessed Madonna, Maria, We've Lost Dancing. To utwór, który kończył film W trójkącie Rubena Ostlunda. No tak się złożyło, że dziś przede wszystkim o tym, co na ekranie opowiadaliśmy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Za tydzień obiecuję pewnie sięgniemy też po jakieś komiksy lub to, co na papierze. A dzisiejszą playlistę muzyczno-filmową umieszczę w moich mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam proszę w komentarzach szukać. Po 15 w Trójce Piotr Pogorzelski i magazyn Po Prostu Wschód. A my dziękujemy. Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka, a jeszcze do 15 Benjamin Clementine z utworem Nemesis. Do usłyszenia. If I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis our token. So you turn around, my jump to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Remember your days are falling number. March on. March on. March on. If you